असर है सारी आहें लत जाए रायगा ना कोई हमदर्द अपना ना कोई मेहरबान ओ हम सुनाए किसको अपनी दास्ताने बेबसी अजनबी है राह गुजर भी अजनबी।